بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ألف لام ميم رومیان په نږدې ځمکه کې مغلوب شوي دي او د دې خپل مغلوبوالي نه وروسته به په یو څو کال کې دننه هغوی غالب شي. خاص د الله اختیار دی، اول هم او وروسته هم، او دا به هغه ورځ وي چې مسلمانان به د الله په ورکړې شوي فتحه خوشالیانی کوي. د الله چې چاله خوښه شي هغه له امداد ورکوي، او هغه غالب او مهربان دی. دا وعده الله تعالی کړی ده. الله هیڅ کله د خپل وعدې نه خلاف نه کوي، لیکن اکثر خلک پوهیږي نه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون خلق د دنیا د ژوند بس ظاهری اړخ پیژني، او د آخرت نه هغوی پخپل غافل دي. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون آیا دی خلقو چرته په خپل ځان کې غور فکر ونکړو؟ الله زمکا آسمانونا او د دې دوانو تر منځه ټول سیزونه په حق پیدا کړی دي، او د یوې خاصې مودې د پاره پیدا کړی دي، لیکن ډېر خلک د خپل رب د ملاقاتنا منکر دي. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أو آية دا خلق سرطة پزمکة کی گرزے دلی ندی چې دوی ته د هغه خلکو انجام په نظر راغلی وي کوم چې د دوی نه مخکې تیر شوي دي. هغوی د دوی نه زیات طاقتور وو، هغوی ځمکه ښه اړولې وه او دومره یې آباده کړې وه چې هغومره دوی نه ده آباده کړې. هغوی ته خپل رسولان د روښانه نښو سره راغلل. بیا الله په هغوی باندې ظلم کوونکی نه وو، بلکې هغوی پخپل ځان ظلم کولو. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون آخر دا چې کوم خلکو بد کارونه کړي وو دا هغوی انجام ډېر بد شو ځکه چې هغوی د الله آیاتونه دروغ ګڼلي وو او په هغې پورې به یې ټوکې کولې. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. خاص الله دا پیدائش ابتدا کوي هم هغبا دا دوباره پیدا کوي بیا به هم حغتا تاسو ټول واپس کړی شئ. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. او کله چې هغه ساعت یعنی قیامت راشي په هغه ورځ به مجرمان حیران درمان پاتې شي دا هغوی په جوړ کړو شریکانو کې به هیڅوک د هغوی سفارشي نه وي او هغوی به د خپلو شریکانو نه منکر شي. ویوم تقوم الساعه یومئذ یتفرقون. په کومه ورځ چې هغه ساعت راشي په هغه ورځ به ټول انسانان په جدا جدا ډلو کې تقسیم شي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. کوم خلکو چې ایمان راوړې دي او نیک عملونه کړی دي هغوی به خوشاله خرامانه په یو باغ کې ساتل کیږي. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. أو كم خلقو چه كفر کرده ده أو زمونگ آياتنا أو دا آخرت ملاقاتي دروغ گنلده ده هغوی با فعذاب کے حاضر ساتلے کی گی. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. پس تاسو تسبیح وائے دا اللہ کلچی پتاسو ما خامشی او کلچی پتاسو سباشی. وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون. پا اسمانونو او پزمک کی حمد و سنا خاص هم داغو دا پارا دا او داغو تسبیح وایای دورزی پا اخیر ایسه کی او کلچی پتاسو دا ماسپخین وقت راشی. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذالک تخرجون. هغا دا مرنا جون دیر او باسی او د ژوندینا مړې را وباسي او زمکیلا دا غیر مرګ نه رستو ژوند ورکوي دغه شان به تاسو د مرګ د حالت نه راوستل شئ. ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. داغو دا نخونا یو دادا چه هغو تاسو دا خاوری نا پیدا کرده بیا داده تاسو بشر یای چه پزمک کی رو رو خوره گئی. ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او داغو دا نخونا یو دادا چه هغو ستاسو دا پارا هم ستاسو دا جنسنا خزی پیدا کری دی دا دی دا پارا چه تاسو ورسر سکون حاصل کری او ستاسو پا منس کی مینا او رحمت پیدا کرو. یقیناً فديك ديري نخدي دها خلق دپارا چه غور و فکر كوي. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين او داغو دا نخونا يو نفا دا اسمانونو او دا زمك پايدائش او ستاسو دا جبو او ستاسو دا رنگونو اختلاف دي يقيناً چه پدي كي ديري نخي دي دا پوهانو دا پارا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون او داغو دا نخونا يو نخاس تاسو دشپے او دورزی و دکیدل او ستاسو داغونا فضل تلاش کول دی یقیناً پدی که دیری نخی دی داغ خلکو دپارا چی خبرا پا غور سر اوری ومن آیاتی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون او داغو دا نخونا یو دادا چه تاسو تا دا اسمان بریخنا خی دا یری سرهم او دا تم سرهم او دا اسمان نا براوروی بیا داغی پا ذریع ملزمک جوندی کوی یقیناً پدی کی دیری نخدی دہر خلق دپارا چی دا اقل نکا رکھ لی ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون او داغو دا نخونا یو نخ دادا چه اسمان او زمکا داغو پا حکم سر قائم دی بیا چه کلا حقا تاسو دا زمکی نراو بلی نو بس پا یو آواز بتاسو یو دم راو زی وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ پا اسمانونو او پا زمکا کی چه سوک دی داغو بندگان دی وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هم هغدي چپا اول دل پیدا کول کوي بیا خاص هم هغه به دوباره پیدا کوي او دا کار هغه ته ډیر آسان دی په اسمانونو او په ځمکه کې داغه صفت د ټولو نه اوچت دی او هغه زبردست او حکیم دی ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون هغه تاسو ته هم ستاسو د خپل ذات نه یو مثال درکوي آیا کوم غلامان چې ستاسو په ملکیت کې دي په هغې کې څو غلامان داسې وشته چې زمونږ په درکړي مال او دولت کې تاسو سره یو برابر شریک وي او تاسو د هغوی نه هغسې یریږئ لکه څنګه چې په خپل منځ کې د خپل برابر خلکو نه یریږئ دغه شان مونږ آیاتونه صفا پیش کوو د هغه خلکو دپاره چې هغوی د عقل نه کار اخلي بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين لیکن دا ظالمان بے پوہی پخپلو خیالات پس روان شوی دی اس سوک حاغ سرے لاری لرا وستیشی چی حاغا اللہ بے لاری کری وی ددا سی خلق خو حسوک مددگار نشکے دے فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا نبی پیروکارو یو مخیز شئی خپل مخ دا دی دین پا طرف تین کرائی قائم شئی پا هاغ فطرت چی اللہ پر ټول انسانان پیدا کری دی دا اللہ دا جوڑ کری شئی ساخت یعنی دا انسان دا جوڑخت بدلے دے نشی دا بالکل صحیح دین دے لیکن اکثر خلقی پیجنینا منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا كل حزب بما لديهم فرحون ٹنگ ودرے گئے پدے خبرہ پدے حال کی چی رجومو اللہ توی او اویرے گئے دہغنا او منز قائم کرے او مکے گئے دہاغا مشرکانونا چاچی زان لجدا جدا دن جوڑ کرے دے او پڑلو کی تقسیم شوی دی دہر دلی سرا چی سدی پاغے کی اغوی خوشا لدی وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ دا خلقو دا حال دے چی کل ورطا سی تکلیف اورسی نخپل رب تا رجوع کری او حقو تا آوازو نا کوی بیا چی ورطا حقا دا خپل رحمت مزور اوسا کوی نو پاہاغ ساعت پاہاغوی کس خلق شرک شروع کری دا پارا دا دے چی زمونگ دا ورکلے شوی احسان ناشکری اکری دیر خدا مزے اکرائے دیر زر بتا ستا پتاو لگی ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانو به یشرکون آیا مونگا پا دوی سند او دلیل نازل کرے دے چی حقا دا دی دا شرک پا صداقت باندی شہادت کوی وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ کل چی مونگا خلقو تا دا رحمت مزا اوسا کوو نو پاہغے ہغوی غاورا کی گی او کل چپلی دا خپل عمل دلاسا سو مصیبت رازی نظر نا امید کی گی اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذالک لآیات لقوم آیا دا خلق گورینا چی اللہ رزق فراق کوی دا هاغ چا چی اغواری او رزق تنگوی دا هاغ چا چی اغواری یقیناً چی پدیک دیری نخیدی دا هاغ خلق دا پارا چی ایمان راوڑی فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون پس اے مومنا رشتہ دار لا داغ خپل حق ورکړه او مسکین او مسافر لا داغ خپل حق دا طریقه بهتره ده د هغه خلکو لپاره چې هغوی د الله رضا غواړي او هم دا خلک فلا مندن کی دی. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. کم سود چی تاسو پا دی غرز ورکوئے چی دا خلکو پا معلونو کی شامل شی او زیاد شی دا اللہ پنیز هغه زیادی گنا او کم زکاة چی تاسو دا اللہ دا رضا حاصل ولو پا اراده ورکوئے ندا ورکون کی حقیقت کی خپل مال زیادوی. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلكم من شیء سبحانه وتعالى عما يشركون. هغه هم الله دې چې تاسو پیدا کړی بیا یې در رزق درکړو بیا مو هم هغه مړ کوي بیا به مو هم هغه راجوندی کوي آیا ستاسو په جوړو کړو شریکانو کې څوک داسې شته چې په دې کې یو کار هم کوي؟ پاک دې هغه او ډېر اوچت دې دا هغه شرک نه كم چې دا خلق کوي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. په وچه او په دریاب کې فساد راپورته شوی دی د خلکو د خپل عمل د لاسه د پاره د دې چې الله هغوی ته د هغوی د ځینو عملونو مزه ور اوسکوي شاید چې هغوی واپس راشي. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چی پزمکه کی اگرزای او اگرائی چی دا مخکینو تیرو شو خلکو سو انجام شوئے دے پاہوئی کی اکثر خلق مشرکان وو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل مخ په مضبوطیا سره د دې صحیح دین په طرف ټینګ کړه مخکې د دینه چې هغه ورځ راشي چې دا غې د واپس کېدو هیڅ صورت د الله د طرف نه نشته په هغه ورځ به خلق د یو بل نه جدا شي. من کفر فعلیه کفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. چاچی کفر کرے دے دا کفر وبال پہغ دے او چاچی نیک عمل کرے دے ہوئی دا خپل زان دا پارا دا فلا لار صفا کوی د پاره د دې چې الله تعالی مؤمنانو لا او نیک عمل خلکو لا د خپل فضل نه بدله ورکړي یقینا هغه کافران نه خوښوي. ومن آیاته ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. داغو پنخو کی یو دادا چی هغا هواگانی رالیگی د زیری ورکولو د پارا او تاسو تا د خپل رحمت د مزه در سکولو د پارا او د دې غرض د پارا چې کشتیانی داغو په حکم اوچلیږي او تاسو داغو فضل الټوي او داغو شکر گزار بندگان شئ. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. او مونگستان مخکی دیر رسولان خپلو خپلو قومونو ته ولېږل او هغوی ورته د روښانه نښو سره ورغلل. بیا چې کمو خلکو جرم وکړو د هغوی نه مونږ بدل واخېستو او په مونږ باندې دا حق و چې د مؤمنانو مدد وکړو. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. هم هغا الله دي چې هواګانی رالیږي او هغه وریځې پورته کوي. بیا چې د هغو څنګه فخوي هم هغه سي دا وریځې په اسمان کې خوروي او په وړو وړو غړو سوکي تقسیموي. بیا ته وینې چې د باران څاڅکي د وریځې نه راپرېوځي. دا باران چې کله هغه د خپلو بندګانو نه په چا راورول غواړي راووروي نو په هغه وخت هغوی خوشحاله شي، حالانکه د دې د نازلېدو نه مخکې به هغوی ناامیده وو. فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اگوری دا اللہ دا رحمت دے نخوتا چی ملزم کا سنگ را جوندے کوی، یقیناً هغه مړی را ژوندی کوونکی دی او هغه په هر څه قادر دی. ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. او کچری مونږه یو داسې هوا راولېږو چې داغې د اثر د وجنا هغوی خپل فصلونه زیړ اوویني نو هغوی كفر كون كي باتي كيجي. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم روتا اورول نشی کولے ناغ کنو تک پل آواز اورولے شے چی تا تیشا کڑی وی اوروان وی او نت دا کولے شے چیڑاند خلق نیغلاری تراولے. تو خو صرف هغه چاته اورولی شي چې هغوی زموږ په آیاتونو ایمان راوړي او زموږ حکمونو ته غاړه ږدي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هغه هم الله دې چې د کمزوري حالت نه ستاسو پیدایش شروع کړو، بیا یې د دې کمزورتیا نه وروستو تاسو له طاقت درکړو، بیا یې د دې طاقت نه وروستو کمزوري او بوډاګان کړئ. هغه چې څه غواړي هغه پیدا کوي، او هغه په هر څه پوه دی او په هر څه قدرت لري. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. او کلچی هاغ ساعت یعنی قیامت شروع شی نو مجرمان با قسمون خوری چی مونخو دا یو درن شبینا زیاد نیو پات شوی، دغشان به غوی د دنیا په ژوند کې دوکې خوړلې. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. لیکن چاله چې علم او ایمان ورکړې شوی وو هغوی به ووایي چې د الله په لیک کې خو تاسو د حشر د ورځې پورې پراته وای، نو دا هم هغه د حشر ورځ ده لیکن تاسو ته پته نه وه. فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون. پس دا به هغه ورځ وي چې ظالمانو ته به داغوی عذرونه هیڅ فایده نه ورکوي او نه به ورته دا ویل کېږي چې معافي وغواړئ. ولقد مرضنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا انتم الا مبطلون. مون په دې قران کې خلک په هر طریقه په حق کړی دي، ته کو دوی ته هر نه خراوړې خو چې کم خلکو د منلو نه انکار کړی دي هغه بوای چې تاسو په باطل باندې یې. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. دغشان الله تعالی مهر لگوی دهغه خلقو پزلونو باندې چاوی به علم دی. تصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. پس اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا، یقینا د الله وعده رښتینی ده او هرگز تاس پک بیا نمومی هاگا خلق چه هوی یقین نکوید.